Siadaj do fury, człowieku, włącz radio. Michu, gdzie jesteś? Jestem pod klatką, dawaj na dół. Już schodzę, po drodze szlugi, gola, liry, zupy. To nie bar, to stacja benzynowa. Minuty płyną, dookoła zmienia się krajobraz. I to sam, jedna jest droga. Opel Astra, to nie SK, szkoda. Spójrz tam, na przejściu fajna niunia. Wszystko ma na miejscu i jeszcze zdrowo. Uśmiecha się, zobacz, co za niefart. Zmiana światła, wciśnij gaz. Wsiadam z Tomasem do Opla i jadę sobie w dal. Jadę w dal, ziom, jadę w dal. Aha. Wsiadam z Tomasem do Opla i jadę sobie w dal. Jadę w dal, ziom, jadę w dal. Włącz radio, włącz klimę. Pozwolisz, że opuszczę szybę. Nie działa. To nie problem. Dobra stara Astra, zwana Oplem. Wiśnia, metalik, jest dobrze. Mu zawali, zrób głośniej. Konkret, to się chwali. Brzmienie mocne. O, z tyłu masz jeszcze trąbkę. Jedziesz z nami? Jedziesz? Wsiadam z Tomasem do Opla i jadę sobie w dal. Jadę w dal, ziom, jadę w dal. Wsiadam z Tomasem do Opla i jadę sobie w dal. Jadę w dal, ziom, jadę w dal. Kiedy będziecie szukali po centrum? Za parę minut zrobi się miejsce z tyłu. Jest wóz, wsiadajcie, nie stójcie, tak. Tu wciśnij gaz, ile hajcu masz. Trzeba wypełnić bak. Znów zapowiada się dłuższa podróż. Wszystkie terminy na później odłóż. Wsiadam z Tomasem do Opla i jadę sobie w dal. Jadę w dal, ziom, jadę w dal. Wsiadam z Tomasem do Opla i jadę sobie w dal. Jadę w dal, ziom, jadę w dal. Wsiadam do Opla. Wsiadam do Opla. We'll be right back.